Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. 42 jaar geleden ging er een schok door de wereld toen John Lennon voor zijn huis in New York werd doodgeschoten. Straks praten we in Terug naar Toen over die heftige en verdrietige gebeurtenis. Verder hebben we het over het feit dat steeds meer mensen de energiecompensatie niet zelf houden, maar afstaan. Zoals bijvoorbeeld aan het Fonds Bijzondere Noden. En we horen wat voor supersonisch GPS-systeem Nederlandse wetenschappers aan het ontwikkelen zijn. Nu eerst het laatste nieuws. Het NOS Journaal met Casper Meijer. Premier Rutte overlegt nog altijd met betrokken organisaties over de vraag hoe de Nederlandse staat moet omgaan met het slavernijverleden. Het is mogelijk een van de laatste stappen naar de excuses voor de slavernij die op 19 december door het kabinet worden aangeboden. Belangenorganisaties zijn het niet eens met de gang van zaken, zegt het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernij. Nou, het gaat erom, het gaat om het proces. Het gaat niet zozeer om een datum, het gaat om een proces. Maar wenselijk is in ieder geval dat we dat volgend jaar doen. En ook de keuze om het voor het herdenkingsjaar te doen, dat is ook niet te begrijpen. Eerder deed de organisatie al een oproep om excuses op 1 juli 2023 uit te spreken. Dan wordt het afschaffen van de slavernij herdacht dan 150 jaar geleden. Het centrum van Rotterdam blijft zaterdag gewoon open tijdens de WK-wedstrijd tussen Marokko en Portugal. Burgemeester Abu Taleb zei tegen de gemeenteraad dat hij geen staat van beleg wil. Dinsdag werden tientallen mensen aangehouden bij onrust na de vorige wedstrijd van Marokko. Leefbaar Rotterdam stelde voor om zaterdag preventief te fouilleren en het centrum af te sluiten voor auto's, maar dat ziet Abu Taleb niet zitten. De burgemeester vindt dat de verhalen over de ongeregeldheden van dinsdag enorm worden overdreven. De politie heeft de moeder gesproken van de foetus die gisteren werd gevonden in Rotterdam. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf en de vrouw wordt daarom niet vervolgd. Bij de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië zitten morgenavond 1400 oranje fans op de tribune. In het stadion zijn bijna 90.000 plekken. Die worden waarschijnlijk voor meer dan de helft bezet door Argentijnse fans. De Nederlands-Antilliaanse honkballer Xander Bogaerts heeft een megacontract getekend bij de San Diego Padres. Bogaerts tekent voor 11 jaar bij de club en gaat daarin 266 miljoen euro verdienen. De international wordt gezien als een grote vedette in het Amerikaanse honkbal. In een nieuwe Netflix-documentaire serie hekelen de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan opnieuw de roddelpers. In de vandaag uitgekomen serie bespreken ze hun keuze om een stap terug te doen in de Britse koninklijke familie. Volgens correspondent Fleur Launsbach wordt er een eenzijdig verhaal verteld. Het is wel duidelijk, dit is een flink hard aangezette film over hun standpunten, zonder wederhoor. En ja, in de film zien we Harry en Meghan, die zijn rechtvaardig, die komen zo over. Maar hun is onrecht aangedaan en de bad guys zijn overduidelijk de media en de rest van de koninklijke familie. Vanochtend kwamen de eerste 3 afleveringen online. Over een week volgen nog 3 afleveringen. In Iran is een man geëxecuteerd die betrokken was bij de landelijke protesten van de afgelopen maanden tegen het regime. Volgens staatsmedia is hij opgepakt voor het blokkeren van een straat in Teheran en het aanvallen van een lid van de revolutionaire garde. Het Iraanse regime zegt dat hij geld uit het buitenland had aangenomen om de militair aan te vallen. Iets wat Iran vaker beweert om onrust in het land te verklaren. Het is voor het eerst dat de doodstraf wordt voltrokken tegen een van de betogers. Waarschijnlijk executeert Iran binnenkort meer demonstranten. Dan nog het weer. Op steeds meer plekken droog. Af en toe zon en een graad of 4. Vannacht lokaal kans op gladheid en op veel plekken mist. Morgen eerst grijs, later meer zon en dan 1 tot 3 graden. Tim Schaap, waar heeft het verkeer... Nou, waar kan hij niet doorrijden? Nou, op best wel een paar plekken, Margreet. Er zijn een paar ongelukken en problemen met vrachtwagens. Allereerst een vrachtwagen met pech op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Bij Werkendam is de rechterrijstrook dicht en sta je 35 minuten in de file vanaf Noorderloos. Dan een gekantelde vrachtwagen op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Bij Alfred Hoenderloo is de weg nog altijd helemaal dicht. Omrijden kan via Ede over de A12, de A30 en de A1. Dan blijven we nog even op de A50. Heldwel elders een ander punt vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Bij Alfred Loenen staat ook een kapotte vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht en je staat een half uur in de file. En tot slot nog naar de A59 in Brabant. Vanuit Zeeland richting Den Bosch is de weg helemaal dicht bij Alfred Heusden. Komt door een ongeluk, je kunt het beste omrijden vanaf knooppunt Hooipolder via Gorkum over de A27, de A15 en de A2. Ster. Past je zorgverzekering nog wel bij jou in 2023? Want ja, in een jaar kan er het een en ander veranderen. Verwacht je volgend jaar bijvoorbeeld extra zorg nodig te hebben? En wordt jouw zorgverlener nog steeds vergoed? Je hebt nog tot eind december om je zorgverzekering te bekijken en om eventueel aan te passen. Hulp nodig? Ga naar ikregelmijnzorggoed.nl. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa €17.000 en u krijgt 2 keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve. Beleggen in het fonds kent risico's die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt. Zoals het risico waardedaling van het vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus via annexum.nl/nsf. Zakelijk werken met Apple-producten? Bespaar door alleen te betalen voor gebruik. Startup, ZZP, MKB of Enterprise. Lease de nieuwste MacBook al vanaf €30 per maand. Ga naar amacpro.nl. Amac Pro. Apple for professionals. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Morgen staat natuurlijk het WK-duel tegen Argentinië op het programma. Hoe worden voetballers nou getraind om te dealen met alle stress die hoort bij zo'n kwartfinale? Daar ga ik het over hebben. Verder praat ik met Beatles-kenner Jan Kees ter Brugge over 8 december 1980. Dat was de dag dat John Lennon werd doodgeschoten voor zijn huis in New York. En de receptie die wordt vandaag beheerd door Astrid de Jong. Astrid, jij zit daar met een knappe kop van de TU Delft. Die werkt aan een super GPS. Dat klopt, letterlijk en figuurlijk inderdaad. Van de TU Delft. Christian Tiberius, zeg eens heel eerlijk. Kon je de weg hier naartoe op het Mediapark ongelooflijk moeilijk te vinden? In 1 keer vinden? Ja, gelukkig. Ik ben hier recht naartoe gereden zonder omwegen. Het zou ook een beetje sneu zijn als ik hier als navigatiedeskundige uitgenodigd word en dan de weg niet kan vinden. Nou, ik zou het helemaal niet gek vinden. Maar zeg ook eens heel eerlijk dan, wanneer ben je voor het laatst echt de weg kwijt geweest of dan een beetje verkeerd gereden? Nou, een paar maanden geleden. Ik moet toch even de mobiele telefoon raadplegen van hoe zit het hier. Ja. En waar zat je toen? Het was in Amsterdam. Ja, in Amsterdam, dat is natuurlijk heel wat. Ja, we gaan het er zo over hebben dat als je midden in de stad bent, dat het soms ook met een route-app nog best lastig kan zijn. En hoe dat opgelost kan worden. Ja, Astrid, jij klinkt alsof je heel vaak fout rijdt. Ja, maar ik ben hier de weg. Goed, we gaan het hebben over het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam. Want in november hebben heel veel mensen €190 van hun energiemaatschappij gekregen. Hè, ter compensatie. Nou, in december volgt dat bedrag nog een keer. Maar niet iedereen zegt dat bedrag nodig te hebben en wil het eigenlijk veel liever doneren aan mensen die het wel goed kunnen gebruiken. En dat kan bijvoorbeeld via dat fonds wat ik net noemde. Het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam. Ja, dat schiet dus te hulp bij financiële noodsituaties. Ik heb nu contact met Marita Tolman, directeur van dat fonds. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel euro hebben jullie inmiddels? We hebben inmiddels zo'n €123.000 gekregen van Amsterdammers die hun energiekorting aan ons doneren. Ja, en wordt het elke dag meer? Het worden er nog steeds elke dag meer. Dat is heel hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen aan ons denken daarbij. Ja. Waar gaat dat geld naartoe? Naar wat voor soort mensen? Nou, wij helpen Amsterdammers in financiële nood, zoals u het zelf ook al mooi omschreef. Dat doen we in principe eenmalig en altijd via een betrokken hulpverlener. En ja, zaken waar wij giften voor verstrekken zijn de dingen die mensen het meest noodzakelijk hebben om hun huishouden, dagelijks huishouden goed te kunnen voeren. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan een koelkast die kapot gaat, die vervangen moet worden, waarvoor geen geld is. Of een overbrugging van een aantal weken boodschappengeld op het moment dat de uitkering nog niet binnenkomt. Of de aanschaf van een bed. Ja, ja. En moeten mensen zich melden bij jullie om daarvoor in aanmerking te komen? Nou, mensen wenden zich nooit direct tot ons. Dat gaat altijd via betrokken hulpverleners of professionals die ook naar hun financiële situatie kijken. Dus die kijken ook of het gezin of het huishouden daadwerkelijk in nood is. Of dat er nog voorliggende voorzieningen vanuit de gemeente of het Rijk zijn die uitkomst kunnen bieden. Of dat ze denken, we moeten dit gezin of dit huishouden aanmelden bij FBNA om te kijken of zij wat kunnen betekenen. Ja. En u zegt het is een eenmalige uitkering altijd. Ja, we helpen. In principe helpen we eenmalig. Ik bedoel, wij strijken onze hand ook wel eens over het hart. Maar het idee is echt om één keer te helpen. En zodat ook met die betrokken professional gekeken kan worden hoe huishoudens naar de toekomst toe ervoor kunnen zorgen dat ze niet meer in nood komen. Maar we helpen liever één keer en dan één keer goed, zodat er rust en ruimte ontstaat om daaraan te werken, dan dat we steeds een plukje doen. Ja, nu noem dan net wat voorbeelden. Maar kunt u eens omschrijven wat voor gezin jullie bijvoorbeeld onlangs geholpen hebben? Ja, zeker. Onlangs zocht er iemand contact met ons over een gezin van twee ouders die al twee kinderen hebben, die het niet breed hebben, eigenlijk ook al niet hadden. Maar doordat hun energiebedrag per maand gesteeg van 190 naar over de 400 euro... kwamen ze dusdanig in de problemen dat ze de eindjes niet meer aan elkaar konden knopen. Dat probeerde meneer wel. Hij heeft twee banen en een wisselend inkomen. Maar de betrokken hulpverlener die constateerde tijdens het huisbezoek dat ze op een zelfgemaakte bank zaten en dat de koelkast met tape nog aan elkaar hing. Ook nog een babyopkomst. Dus er moest ook voor de baby weer wat geregeld worden. En dat is dan zo'n situatie die ze bij ons voorleggen. En waarvan wij dan zeggen, we moeten helpen in dit gezin. Wij doen een bijdrage. De hulpverlener zorgt samen met het gezin dat de gift besteed wordt. En dan hebben ze hopelijk ook weer een beetje rust, de ruimte in het hoofd om te kijken hoe gaan we het in de toekomst financieel doen. Met elkaar. Ja. En wat u zei, er kunnen nog steeds mensen natuurlijk hun geld aan jullie doneren. Want zo te horen komt dat op een gewoon hele goede plek terecht. Ja, wij kunnen het heel goed gebruiken. Omdat we verwachten eigenlijk dat het aantal mensen wat in nood komt in Amsterdam de komende maanden zeker nog zal stijgen. Dank, Marita Tolman van Fonds Bijzondere Noden. Ja, en die compensatie is dus nog steeds te doneren aan dat fonds. Of uiteraard aan een ander goed doel. Want Mark Rutte heeft het overgemaakt, geloof ik, aan een egelopvang in Den Haag. Nieuws. Snipper. Ja, de kerst is in aantocht. En daarom kunt u misschien wel heel goed een nieuwe keukenschort gebruiken. Tja, er wordt natuurlijk vaak gekookt met kerst. Maar dan is dit uw kans, want we gaan een heel klein stukje laten horen van een eerder uitgezonden gesprek hier op Radio 1. Ik stel daar vervolgens vragen over. En goede inzenders, die maken kans op dat prachtige oranje schort. Goed, laten we om te beginnen dat fragment horen. Maar ook inderdaad oudere leden van het establishment, gegoede burgerij, rechter, die prins, hogere militairen. Gisteren werden in Duitsland enkele tientallen Rijksburgers opgepakt. Zij zouden volgens de politie een staatsgreep gepland hebben. De leider van deze groep was een prins, zo werd bekend. Die kwam ook net langs. Mijn vraag is wat de naam van deze prins is. Daarvoor kunt u bellen met 0800-1101, 0800-1101. 1 minuut hebt u daarvoor, die minuut gaat nu in. En misschien is het goed om te zeggen, we hoeven niet de hele naam, maar alleen de voornaam. Dat is genoeg. Oké, we hebben een beller. Wie heb ik aan de telefoon? Sjaak uit Zoetermeer. Nou, we zijn benieuwd. Hoe heette die prins? Heinrich. Ja hoor, heel goed. Had u het gehoord vanochtend? Zeker, gezien op tv en zo, dus dat soort dingen. Ja, schrikt u daarvan, van die berichten? Nieuws natuurlijk, hè? Schrikt u van die berichten? Ja, het is natuurlijk. Nou, laten we het zo zeggen. Het belangrijkste is dat de veiligheidsdienst gewoon goed geïnformeerd is en het op de hoogte houdt. En verder is die dreiging ook op zich niet zo heel groot. Maar zoals Beatrice de Haar vanochtend ook zei, het kunnen natuurlijk wel lone wolves worden. Maar kans op een echte koep is zeer gering. Nou, u had in elk geval het antwoord goed. U krijgt dat schort en inderdaad, u noemde haar naam al, Beatrice de Graaf. Die hoorden we namelijk ook in dat fragment. Zij vertelde er vanochtend over in Sven op 1. Blijft u nog even aan de telefoon, als u wil, voor uw gegevens. So your brother's bound and gagged, and they've chained him to a chair. Would you please come to Chicago just to sing? In a land that's known as freedom, how can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago for the help that we can bring? We can tell. Ja, Graham Nash bezong Chicago. Margreet Rijntjes. Villa. Ja, het is ongetwijfeld herkenbaar. Je doet de navigatie aan in de stad. Maar het duurt even voordat dat blauwe GPS-driehoekje precies weet waar je bent. Ons huidige GPS-systeem is namelijk eigenlijk helemaal niet gemaakt voor intensief gebruik in de stad. En daarom hebben de VU Amsterdam en de TU Delft een soort super-GPS bedacht. Nou, universitair hoofddocent navigatie Christian Tiberius. We hoorden u net al eventjes. U kunt er van alles over vertellen. Welkom. Dank u wel. Wat is er niet goed aan ons huidige GPS-systeem? Nou, zoals u al beschreef, als je een parkeergarage uitkomt in de stad, dan duurt het even voordat hij zeg maar bereik heeft. En als hij dan eenmaal bereik heeft, duurt het vaak ook nog eventjes voordat hij zeg maar ingeregeld is. En dat komt vooral omdat GPS oorspronkelijk nooit ontworpen is voor gebruik in bebouwd gebied. Het is een militair systeem, was ontwikkeld door de Amerikaanse Defensie voor straaljagers in de lucht, schepen op zee, tanks in de woestijn. En nou, daar heb je typisch geen flats of viaducten. En wij zijn dat heel. GPS is een heel mooi systeem, werkt ook heel goed. En wij zijn dat heel veel gaan gebruiken op plaatsen waar dat eigenlijk niet bedoeld was. Hè, waar wij wonen, leven en werken in de stad. En die signalen die van die satellieten komen, die hebben last van afscherming door die gebouwen die daar staan. Nee, ik heb gewoon eigenlijk geen bereik. En als ik wel bereik heb, dan is er ook nog het probleem dat die radiosignalen die van de satelliet naar de ontvanger komen, reflecteren tegen al die glasgevels, tegen al dat beton. En dat veroorzaakt dat die ontvanger in de war raakt. Ja. Dus daarom dat je in het begin ook vaak die blauwe stip dan wat rond ziet springen. Eigenlijk best knap dat het hem uiteindelijk dan toch nog lukt. Ja. Ja. Tenminste, zo klinkt het. Klopt. Ja. Maar u dacht, dat moet anders. Dat kan beter, dachten jullie. Ja, dat klopt. Samen met mijn collega Gerard Jansen dacht wel langer na over dat het signaal van GPS is eigenlijk wat minder geschikt voor gebruik in bebouwd gebied. En GPS, die satellieten staan ook heel ver weg. Het signaal, voordat dat bij ons aankomt, hè, die satellieten staan 20.000 kilometer boven het aardoppervlak, is dat signaal ook al heel zwak. En dat maakt dat er ook wel zorgen zijn over de kwetsbaarheid van GPS. Een GPS-signaal kan vrij makkelijk verstoord worden, onbedoeld of bedoeld. En dat alles bij elkaar kunnen we niet een systeem maken wat niet een vervanger is voor GPS, maar wel een aanvulling is op GPS om GPS te ondersteunen waar GPS het juist moeilijk heeft. En dat is bijvoorbeeld in stedelijk gebied of als er verstoringen optreden. En wat hebben jullie dan nu bedacht? We hebben eindelijk de goede elementen van GPS overgenomen. Wat goed is, moet je niet wegdoen. Maar die satellieten staan heel ver weg. Laten we die nou eens dichterbij zetten. Letterlijk op de hoek van de straat. Daar zenders neerzetten. Dan hebben we veel beter signaal. Je kunt die zendmast direct zien. Maar vervolgens, al die satellieten die hebben een atoomklok aan boord. Want GPS werkt door tijdmeting. Het signaal reist van de satelliet naar de ontvanger. En de ontvanger kijkt hoe lang dat signaal erover doet. Dat is eigenlijk allemaal gebaseerd op tijdmeting. En dan zouden wij dus op elke hoek van de straat zo'n zender met een atoomklok moeten uitrusten. Nou, dat wordt een beetje kostbaar. En daar kwam gelukkig de expertise van collega Koelemeij van de Vrije Universiteit in Amsterdam te pas. Zij zijn gespecialiseerd in, stel dat we maar één atoomklok hebben. Die staat bij het Nationaal Meteorologisch Instituut in Delft, VSL. Stel dat we die klok, het signaal, eigenlijk kunnen verdelen over heel Nederland. Zodat we alle zendmasten gewoon aan die ene klok koppelen. En dat doen we met lasersignalen die door glasvezel gaan. En het mooie is, in Nederland hebben wij een mooie infrastructuur. Die glasvezel ligt er al, dus dat hoeft niet opnieuw aangelegd te worden. Dan kunnen we die zendmasten letterlijk op de hoek van de straat koppelen aan die atoomklok. Dus hebben ze allemaal dezelfde tijd, kunnen ze allemaal heel nauwkeurig het signaal op de juiste tijdstip uitsturen. Maar dan moet het signaal nog naar de mobiele gebruiker. En dat is vooral onze expertise. Het GPS-signaal is daar niet zo geschikt voor. Wij hebben een signaal ontwikkeld wat daar wel geschikt voor is. En de crux zit hem in dat het signaal minder beïnvloed wordt door die reflecties. Eigenlijk een stadsgebied, de Zuidas in Amsterdam, de Utrechtse baan in Den Haag of de Wenen in Rotterdam. Ik zeg maar, voor een GPS-signaal is dat eigenlijk een soort echoput. Dat signaal komt daar aan. Die raakt in de war. En ik krijg ook nog 50 kopieën van het. Blijf maar na-echoen. En dat is elke keer hetzelfde signaal. Dus die ontvanger raakt daarvan in de war. Ja. En wat wij bedacht hebben is, om het heel eenvoudig uit te leggen, eigenlijk een veel korter signaal. En ik vergelijk het zelf al, misschien op vakantie bent in Frankrijk of in Spanje. Je bezoekt daar een kerk en dan leidt zo'n gidsje daar rond. Dat is enorm galmend iets. Zegt die gids iets heel korts, hoi of dag, dan is dat heel goed te volgen. Gaat hij een heel verhaal staan houden? Ja, dat blijft nagalmen en je hoort het derde woord wat hij zegt. En ik hoor ook het eerste woord nog rondgalmen. Dat is niet meer te verstaan. Ja, zeker dus hoe korter, hoe beter. Ja, dat is eigenlijk wat u zegt. Dat is eenvoudig uitgelegd wat wij met dat radiosignaal gedaan hebben. Maar u zegt, het moet niet meer een GPS-signaal worden, maar toch noemen jullie het een super-GPS. Klopt, die naam is misleidend, dat geef ik gelijk toe. Ja. Op een vrijdagmiddag een keer als in het begin van het project als leuke catch bedacht. Ja, bij de vrijdagmiddagborrel bedacht. Ja. Het spreekt wel aan. Mensen zitten wel gelijk op het juiste pad van waar je mee bezig bent. Maar hoe heet het wel eigenlijk, de officiële naam? Of jullie kunnen alles verzinnen, of niet? We hebben een officiële naam, ook omdat dit onderzoek recent in Nature gepubliceerd is. De redacteuren waren niet zo geporteerd van een beetje een vrolijke naam als Super GPS. Nee. Dat was niet serieus genoeg. Dus we hebben ervan moeten maken Terrestrial Networked Positioning System. Nou, dat beschrijft wat het is. Maar dat is sexy. Ja, dat is niet erg sexy, dat klopt. Ja, maar goed, daar komt dan nog TZT misschien een ander. Loof een prijsvraag vooruit. Ja, precies, dat is een goed idee. Of gewoon lekker bij die borrel op vrijdagmiddag. Maar waarom is dit eigenlijk belangrijk? Want ja, ik bedoel, lekker natuurlijk als je een garage uitkomt en dat je meteen een signaal hebt. Maar het is belangrijk voor, begrijp ik, elektrische auto's of zelfrijdende auto's? Zeker. GPS. Ook als het niet gestoord wordt, als het gewoon in het open gebied gebruikt wordt, is de nauwkeurigheid, ja, standaard rond een aantal meter, 4-5 meter. Nou, dat is mooi om de weg te vinden, de juiste afslag te nemen. Ga hier rechtsaf, prima. Maar als er zelfrijdende auto's zijn, en zeker als die, nou, denk maar aan, op de snelweg naast elkaar in naastliggende rijstroken rijden met 100 km per uur. Ja, en als dan een van die auto's ineens 5 meter gaat afwijken, dan gaat dat niet goed aflopen. Nee, dat dus moet natuurlijk super nauwkeurig zijn. Ja, die nauwkeurigheid moet naar omhoog, liefst naar het decimeterniveau. En dat kunnen wij met ons systeem wel halen. Ja. En je kunt ook denken aan bijvoorbeeld bezorgdrones die iets afkomen leveren. En in stedelijk gebied de voordeuren zitten, nou ja, 5 meter. Ja, dan staat je straks bij de buurman. En de buurman denkt, nou, dat is een mooi pakketje. En wanneer is dit op de markt? Dat is nog heel moeilijk te zeggen. Het onderzoek is recent gepubliceerd. Ja, dat is ongeveer ook wel waar het traject voor een kennisinstituut of een universiteit op gaat houden. De bedoeling is dat de markt dit op gaat nemen. Wel is het zo, eerst misschien even antwoord op de vraag. In gunstige scenario's zou dat in een 5 jaar kunnen. Dat is mijn inschatting. En dan even de achtergrond erachter is dat we hebben het nieuwe systeem ontworpen. Nou, dan kun je vanuit de universiteit met een geweldig, fantastisch nieuw systeem komen. Maar als dat totaal niet te realiseren is, dan gaat niemand dat maken. Nee, de markt moet het eerst oppakken. Ja, wij hebben wel gekozen, het ontwerp zo gemaakt, dat het eigenlijk vrij makkelijk in te passen is in bijvoorbeeld het 5G mobiele netwerk. Door die zendmast ook te gebruiken voor de radiosignalen. Daar zit de glasvezel aan, die kunnen gesynchroniseerd worden met een atoomklok. En het signaal kan vrij makkelijk in het telecomsignaal van 5G ingebakken worden. Zonder dat dat dan ook heel veel capaciteit kost. Klinkt goed. Nou, ja. We zijn benieuwd. We houden het in de gaten. Heel veel succes. Dank u wel. En nog even die leuke naam verzinnen. Christian Tiberius van de TU Delft. Dank. Maanden oud inmiddels dit nummer van Cresip, Ready for More. Ja, Astrid, wie is er bij jou in de receptie binnengewandeld? Nou, bij mij zit hier Jan-Kees ter Brugge. En ik vind het een beetje eng om met hem te praten. Want ik ben bang dat als hij zijn mond open doet, dat er Beatles uitkomen vallen. Hij heeft namelijk boeken geschreven over de Beatles. En maakt een podcast over de Beatles, de Fab Forecast. 200 afleveringen. Hoe is het toch mogelijk dat er nog steeds dingen over de Beatles vallen te vertellen? Al 10 jaar lang maken we die podcast. Nou ja, er komen nog steeds nieuwe boeken uit. En er komen elke keer weer nieuwe feiten naar voren. Er is nu een medewerker van de Beatles en die heeft zijn dagboeken. Hij is al 40 jaar dood, maar zijn dagboeken heeft de familie nog. Nou, die worden nu gepubliceerd en er wordt een biografie over geschreven. Krijgen we allemaal weer nieuwe informatie. Is hartstikke leuk. Maar serieus, jij weet gewoon hoe de kleur tandenborstel van Paul McCartney eruit. Nee, zo vind ik niet. We zijn heel erg geïnteresseerd in die muziek. En hoe is die muziek ontstaan en waaruit en wat waren die ideeën daarachter? En wie speelde wat en zo, weet je wel. Dat soort dingen. Niet zoals vroeger van wat voor eten houden ze of zo. Nee, wat is je lievelingskleur? Maar je komt vertellen, nu we kijken straks even terug naar het overlijden van John Lennon. Maar hij komt er wel eens een dag, zoals nou, vandaag natuurlijk niet, maar morgen misschien dat je denkt, nou, nu is het even klaar met die Beatles. Ik heb er echt geen zin meer in. Ja, maar dat is leuk, want je bent er niet iedere dag mee bezig natuurlijk. Hè? Eén keer in de paar maand nemen we weer een aantal op. En voor de rest ben ik met heel veel andere dingen bezig. Dus ook heel veel leuke dingen voor mijn werk. Oh, maar gelukkig is hij ook altijd met de Beatles bezig, want hij komt zo bij jou vertellen, Margreet. Hij is hier, Jan-Kees ter Brugge. Ja, je hebt hem lekker opgewarmd, zo te horen. NPO Radio 1. 2:30 geweest. Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner, die in Rusland vastzat, is vrijgelaten. Griner is onderdeel van een gevangenenruil tussen de Verenigde Staten en Rusland. De Russische wapenhandelaar Victor Bout zou door de Amerikanen vrijgelaten worden. Het koudere winterweer drijft de gasprijs op. Een megawattuur gas kost nu €152 tegen €116 vorige maand. Het leidt ook tot een hogere energierekening, al worden die kosten straks gedempt door het prijsplafond. Het centrum van Rotterdam blijft zaterdag gewoon open tijdens de WK-wedstrijd tussen Marokko en Portugal. Leefbaar Rotterdam stelde voor om zaterdag preventief te fouilleren en het centrum af te sluiten voor auto's na de onrust afgelopen dinsdag. Maar dat ziet burgemeester Abu Taleb niet zitten. In het Catshuis wordt nog altijd overlegd tussen organisaties en een deel van het kabinet over de vraag hoe de Nederlandse staat moet omgaan met het slavernijverleden. Het is de bedoeling van het kabinet dat premier Rutte op 19 december in Nederland namens de staat met verontschuldigingen komt. Dat andere ministers dat in Suriname en de Caribische eilanden zullen doen. Aansluitend Helene de Geest met verkeersinformatie. Ja, er is vooral veel vertraging in de regio Arnhem-Apeldoorn door problemen met vrachtwagens. Daardoor is de A50 van Arnhem naar Apeldoorn dicht bij de afrit Hoenderlo. Gaat waarschijnlijk nog een half uur duren. In de tussentijd kun je omrijden via Ede over de A12, de A30 en de A1. Ook op de A50 de andere kant op tussen Apeldoorn en de afrit Loenen ruim 30 minuten op onthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. Er zijn twee rijstroken dicht en daar kun je ook beter omrijden vanaf Barneveld over de A30 en de A12. In het zuiden gebeurde ook een ongeluk met een vrachtwagen op de A59, knooppunt Zonzeel Den Bosch. En die weg is ook dicht bij de afrit Heusden. In dat geval kun je het beste omrijden via knooppunt Hooipolder, via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A15 daardoor nu wel file van Nijmegen naar Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam. Het oponthoud is daar een kwartier. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 8 december 1980. Villa VDB. Het is de dag dat John Lennon in New York wordt vermoord. We interrupt this program to bring you a special bulletin from NBC News. Former Beatle John Lennon is dead. In New York is John Lennon ermordet worden. De ex-Beatle John Lennon is dood. John Lennon, who was 40, was shot and killed last night outside his luxury apartment in New York. Apparently, he stepped out of a limousine and headed through the gates towards the vestibule when a man emerged and fired 7 times. Apparently, he was killed almost immediately. Dat juist John Lennon het slachtoffer moest worden van een moordaanslag is hierom zo tragisch, omdat juist hij zich altijd keerde tegen geweld. Over John Lennon ga ik praten met Beatles-kenner Jan-Kees ter Brugge, schrijver van het boek In bed met John en Yoko. Welkom. Dankjewel. Ja, wat herinner jij je van die dag, 8 december 1980? Ja, nou ja, het was 's ochtends, hè, want het was 's nachts gebeurd om 11 uur in New York. En 's ochtends kwam het hier in één keer voor het nieuws. Het nieuws nog, Radio Nieuwsdienst ANP. En dan kreeg je, in New York is John Lennon vermoord. En je dacht, nou, je beseft het eerst. Ja, je denkt van, hoe is dit? Wat is er aan de hand? Je bent helemaal verdoofd eigenlijk. En al snel bleek, kwam er een klein beetje nieuws naar voren. Maar toen heb ik snel de Engelse zenders opgezocht. Hè. Dat kon je nog op de Middengolf, kon je dat opzoeken. En dan ja, dat was echt, het was een schok. Het was echt, je verwacht niet dat Lennon, de voorvechter van de vrede, dat die door een gek eigenlijk vermoord wordt. Dat is eigenlijk vreselijk natuurlijk. Ja, de hele wereld was in schok, hè? De hele wereld was in schok. Ja, dat is waar. Dat is waar. Lennon was toch ook een exponent van de jaren 60. Hè. De mensen waren ermee opgegroeid, de Beatles. En ja, die daarvan verwachtte je, hij was nog maar 40, dus daarvan verwachtte je niet dat hij vermoord zou worden. Nee. Mark Chapman was de dader. Ja. Waarom heeft hij dit gedaan? Ja, om zelf bekend te worden. Hè. Dus hij wilde graag dat wij zijn naam eigenlijk tot in de eeuwigheid noemen. Omdat hij Lennon heeft vermoord. Dus hij wilde eigenlijk bekendheid hebben. Dat was het hele idee erachter. Van als ik nu maar hem vermoord, dan word ik beroemd. En dan gaat iedereen mijn naam noemen. En dan zal ik tot in ten eeuwige dagen nog bekend zijn. Dat is natuurlijk vreselijk. Ja, want... Ja, in zekere zin is dat wel zo. We hebben het er nu weer over. Ja. Maar eigenlijk moeten we zijn naam zo min mogelijk noemen. Want het is natuurlijk een gestoorde gek geweest. En dat is natuurlijk het vreselijke in Amerika. Daar kun je overal op welke straathoek een geweer kopen. En als je dan denkt, nou, ik ga een beroemdheid vermoorden om de zelfbekende door te worden. Dat is toch vreselijk. Ik bedoel, dat is toch niet te begrijpen. Dat is dat is echt heel erg. Want wat was dat voor man? Ja, hij kwam uit Hawaii en hij was helemaal gek van Catcher in the Rye, dat boek. Hij identificeerde zich met de hoofdpersoon. Hij was gewoon gestoord, hè? Dus die mensen lopen ook op straat. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling dat die dan ook een geweer gaan kopen. En dat kan in Amerika en dan kun je iemand neerschieten. En John was zo aardig, omdat die fans, hè, die stonden elke dag daar bij de Dakota Building, hè, dat grote gebouw in New York waar die woonde. Dus stonden die fans te wachten. En hij was heel aardig. En iedere keer ging hij weer platen signeren en een praatje maken. Maar hij had natuurlijk ook dit niet verwacht. Ik bedoel, dat er zo iemand zou zijn. Nee, want die man die stond daar dus als een soort fan eigenlijk. Ja. En want hij had 's middags, hè. Dus 's middags had hij Mokkel ontmoet. En toen had hij al gevraagd aan John, nou, wil je mijn platen signeren? Nou, dat deed John Lennon. En toen 's avonds, toen hij terugkwam met de studio, om 11:00, toen stond hij er nog. En John herkende hem en die liep er eigenlijk naartoe. Dacht, oh, dat is die fans en zo. En er stonden nog een paar bij en die liep er even naartoe om nog even gewoon een goede dag te zeggen of zo. En op het moment dat hij er naartoe loopt, pakt hij dat pistool en schiet 5 schoten af. Hij werd veroordeeld tot 20 jaar cel en TBS. Ja. Hij zit nog steeds vast. Ook. Hij zit nog steeds vast. Want in Amerika, dat is wel bijzonder. Dan vragen ze dus aan de nabestaanden, in dit geval Yoko Ono, vind je dat hij vrij mag komen? En die heeft tot nu toe altijd geweigerd. En dus daarom zit hij nu nog steeds in de gevangenis. Het is een oude man nu. Ja. Maar hij kreeg 20 jaar cel en dus niet levenslang. Nee. Nou, maar ja, TBS, hè, dat kan ook in Nederland kan natuurlijk heel lang dat duren. Het wordt verlengd. Dus op die manier houden ze dat soort mensen wel van de straat. Hè. Dus, Maar heeft Yoko Ono het laatste woord in deze? Nou ja, dat lezen we iedere keer weer. Hij doet om de 10 jaar of zo, of om de 5 jaar doet hij weer een verzoek. En dan lezen we altijd, Yoko Ono heeft het afgewezen. En dus dat vind ik dan wel weer bijzonder van het Amerikaanse systeem. Dat daar dus de nabestaanden mogen beslissen of iemand vrijkomt. Ook wel gek, maar goed, ja. Heeft hij ooit zijn excuses aangeboden? Ja, hij heeft wel gezegd dat later dat hij er spijt van heeft. Maar je moet je ook voorstellen, kijk, als zo'n man nu vrijkomt, hè, in Amerika, dan wordt hij uitgenodigd door al die grote networks en dan gaat hij daar in talkshows zitten en dan zegt hij wel dat hij er spijt van heeft, maar dan wordt hij toch weer beroemder. Nou, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Ja. Ik kan me daarom ook wel iets bij voorstellen dat ze zeggen, nou, het is beter dat hij daar gewoon blijft misschien in die gevangenis. Wat heel wrang was eigenlijk, was dat er eigenlijk een soort nieuwe fase in het leven van John Lennon was ontstaan. Ja. Want Hij was weer muziek aan het maken. Ja, en dat was eigenlijk heel bijzonder. Want hij was in 75 was hij gestopt. En toen werd zijn zoontje geboren. En hij dacht, ik ga nu huisvader worden. Hè? Dus ik ga voor dit jongetje zorgen. En ik ga brood bakken thuis. En hij componeerde wat muziek op cassette. Maar hij deed niks meer in de studio. En toen ging hij op een gegeven moment... Toen was Jean een jaar of vijf. En toen gingen ze samen naar Bermuda. En daar hoorde hij op de radio een plaat van Paul McCartney. Heel grappig. Coming. Die hoorde die. En toen dacht hij, god, dat is dan wel een goed nummer van McCartney. Misschien moet ik ook weer eens de studio ingaan. En toen heeft hij Yoko gebeld en gezegd van... ja, ik vind het eigenlijk wel... Ik wil weer muziek maken. Ik wil weer... We gaan maar een studio bespreken. Ik ga nu wat nummers componeren deze weken. En dat heeft hij gedaan. En... ja, toen is hij teruggegaan naar New York. In een storm nog. Op een zeilboot naar New York terug. Maar hij heeft het allemaal overleefd. En ze zijn teruggekomen. En toen is hij de studio ingegaan. Dus hij maakte eigenlijk een comeback. Want hij wilde ook daarna weer op tournee gaan. Door de hele wereld. Met de Beatles eigenlijk? Nou, kijk. Ik denk dat er ongetwijfeld ooit weer eens van gekomen zou zijn. Hè, zoals bij die Anthology of zo. Dat ze weer eens een nummertje maakt of zo. Niet dat ze weer echt bij elkaar kwamen. Daarvoor waren de verschillen groot, maar ik denk dat ze af en toe wel misschien eens wat in de studio samen zouden hebben gedaan. Dat acht ik niet onmogelijk, maar ja, hij wilde in ieder geval gaan optreden met een eigen band. En wat liep het anders? Het liep anders, ja. Jan Kees ter Brugge, hartelijk dank voor je verhaal over John Lennon. Vandaag dus 42 jaar geleden doodgeschoten. En we eindigen uiteraard met muziek van John Lennon. Een nummer dat hij dus pal voor zijn dood maakte, Starting Over. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting over. Starting. John Lennon dus met Starting Over. We gaan door met nieuws van de NOS. Sinds vanochtend overlegden Rutte en een aantal belangenorganisaties over het slavernijverleden. De organisaties waren niet tevreden over 19 december als voorgenomen datum voor excuses. Een gesprek waarin het een en ander rechtgezet moest worden. Contact nu met politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er uitgekomen? Wat heeft Rutte gezegd? Nou, hij noemde het buitengewoon ongelukkig hoe het gegaan is de afgelopen weken. Dat er was uitgelekt dat Nederland op 19 december die excuses wilde aanbieden. En daar hebben ze dus eerst uitgebreid over gehad aan het begin van dat gesprek. Hij zei dat er daarna heel inhoudelijk is gesproken over hoe die excuses nou precies moeten worden gemaakt. Er zijn drie belangrijke momenten. Er is een belangrijk moment op 19 december. En deze groep wil proberen gezamenlijk, kabinet en de groep, een succes te maken van het betekenisvolle moment op 19 december. Maar dat is een moment. Daarna is er een heel proces wat doorloopt. Dat is niet klaar op 19 december. Dan is er natuurlijk het volgende moment 1 juli. Volgend jaar, de grote herdenking. En op 1 juli is het ook niet klaar, want dit is pas klaar als de laatste persoon in Nederland die gediscrimineerd wordt op grond van zijn of haar huidskleur, als die discriminatie gestopt is. Belangrijk dat deze groep als geheel, kabinet en groep, heeft uitgesproken. We willen daar gezamenlijk een succes van maken. Ja, maar meneer Rutte, heeft het gesprek volgens u nou tot nieuwe inzichten geleid aan kabinetskant? Ja, zeker. En ik ga ze niet vertellen, want u zult u terugzien in wat er 19 december gebeurt. Dat zult u ook terugzien in de kabinetsreactie. We gaan ook verder met elkaar nog in contact. Maar zeker, ja, dat heeft ook heel veel excuses gemaakt voor de gang van zaken, of niet? Nou, ik heb gezegd met z'n allen excuses niet, maar wel dat het natuurlijk heel ergerlijk is en dat het heel vervelend is. Ergerlijk, heel vervelend, zegt Rutte. Je hoort hem wel een beetje door het stof gaan over hoe dat de afgelopen tijd gegaan is. En misschien kun je daar ook wel een beetje uit afleiden dat het kabinet toch een iets andere koers gaat varen en misschien die excuses niet op 19 december maakt, maar dan misschien volgend jaar 1 juli op Ketikotti. En hoe reageren nu die betrokken organisaties? Nou, die zijn ook een stuk optimistischer dan vanmorgen, toen we ze ook spraken. Ze zeggen dat het een goed gesprek was en dat er echt nu met elkaar in dialoog wordt gegaan. Dat ze voor het eerst ook gehoord worden. Je hoort Mercedes Sandwijken en zij is van Ketikotti Dialoogtafel. Ik heb me voor het eerst echt gehoord gevoeld. Dus de waarde die ik aan hen hecht is dat ik als gelijkwaardige gesprekspartner aan de tafel gezeten heb met ons kabinet. Wat betekent het voor u als er toch die 19e excuses gemaakt gaan worden? Dan betekent het dat het dialogisch proces dusdanig is gevoerd dat hetgeen hersteld moet gaan worden. Dus zeg maar wat de erfenis van het slavernijverleden heeft institutioneel racisme en discriminatie en alledaags racisme tot stand gebracht. Dat heeft achterstand opgeleverd voor een heleboel gemeenschappen. Dat moet hersteld worden. En daar gaan wij nu over in gesprek, hoe dat gekoppeld kan gaan worden aan de excuses. Ja, dus er wordt de komende tijd heel veel gesproken. De organisaties worden beter bij betrokken dan tot nu toe is gebeurd, hoor je hieruit. En dus dat is naast die datum van 19 december, waar wel het een en ander gaat gebeuren. Wat precies? Nou, dat weten we eigenlijk niet. En dan ook meteen wordt gekeken naar 1 juli volgend jaar. Ja, afwachten hoe het afloopt. Ja, dat is eigenlijk wel zo. Het is eigenlijk nog afwachten wat daar binnen nou precies is afgesproken. Maar in ieder geval lijkt het erop dat het grootste deel van de organisaties die daar vanmorgen bij aan tafel zat, dat die nu wel op één lijn zitten en nu wel er echt een succes van willen maken, zoals premier Rutte zei. Dus dat komend jaar, dat herdenkingsjaar, op een waardige manier gaat plaatsvinden. Dank voor jouw update, Ewout Kiewiet. In de receptie zit mijn volgende gast bij jou, Astrid. Dat klopt. Afke van der Wouw is hier, sportpsycholoog. We gaan het hebben over hoe topvoetballers zich voorbereiden. Nou ja, jij drinkt altijd een kop gemberthee. Ik doe de Egyptische zonnegroet. Afke, hoe heb jij je nou voorbereid op zo'n gesprek als nu op de radio? Nou, ik heb een heel mooi gesprek gehad met de redacteur. Dus een goede wedstrijdvoorbespreking gehad. Wat notities gemaakt en en nu rustig lopend naar de studio. En doe je dan nog wat voor de zenuwen? Of ben je hier inmiddels zo vaak geweest dat je niet meer zenuwachtig hoeft te zijn? Nou, ik ben hier wel vaker geweest, maar het is altijd wel weer spannend. Het is iets anders dan ik gewend ben. Diep ademhalen, lekker gaan zitten en genieten van het gesprek. Margreet, hier heb je Afke. Astrid heeft het over gemberthee. Nou, die hebben ze hier niet hoor, helaas. Maar het is misschien een goed idee. Ga zitten. We gaan het hebben over voetbal. De mentale begeleiding van voetballers. Want de groepsfase en de achtste finale van het WK voetbal liggen achter ons. Morgen speelt het Nederlands elftal natuurlijk de kwartfinale tegen Argentinië. En vorige week kwam verdediger Denzel Dumfries niet alleen in het nieuws door zijn buitengewoon goede prestaties, maar ook omdat hij openlijk vertelde over zijn mentale strijd. Je denkt misschien al een jaar over het WK, dan denk je al van oké, zo gaat het lopen voor jezelf natuurlijk en voor het team. En als het dan niet optimaal eruit komt, ja, dat gaat dan wel knagen. En ja, in dat opzicht heb ik al een sportpsycholoog sinds ik bij Sparta speel. En ja, daar kan ik altijd op terugvallen en dat is wel fijn. Daar was ik graag open over, omdat ja, iedereen wel met een periode kampt of met een situatie kampt waarin het niet optimaal gaat. En ja, ik vind het fijn dat ik dan iemand heb waar ik op terug kan vallen. En ja, dat zou ik iedereen aanraden of aanbevelen om altijd op zoek te gaan naar iemand of naar een mogelijkheid om op terug te kunnen vallen. Ja, het valt erop dat sporters er steeds vaker voor uitkomen hulp te krijgen van sportpsychologen. Hier in de studio dus zo'n sportpsycholoog, ook bewegingswetenschapper trouwens, Afke van der Waal. Welkom. Dankjewel. Ja, hij zegt dus, hè, Dumfries, dat hij met een sportpsycholoog praat. Annemieke Zijerveld heet zij. Jij spreekt ook heel veel spelers over druk. Wat vertel eens, wat ervaren zij? Nou, waar we sporters vaak bij komen is dat ze op de training het wel lukt. Hè, dat ze dan die tijden wel kunnen lopen of die penalty wel kunnen nemen. Of andere dingen die ze moeten doen op het veld. Maar dat het dan tijdens de wedstrijd er niet helemaal uitkomt. Dus ze weten wel dat ze het kunnen, dat ze de potentie hebben. Maar tijdens de wedstrijd blokkeren ze of ja, zijn ze te zenuwachtig. Of lukt het niet zoals ze zouden willen. En wat gebeurt er dan eigenlijk met je hersenen, met je lijf? Ja, wat eigenlijk, het is nooit zozeer de situatie zelf die maakt dat ze hoe ze zich voelen, maar de manier waarop zij de situatie interpreteren. Dus druk is ook heel iets persoonlijks. Waar de een tijdje geleden had bijvoorbeeld tijdens corona dat ze zonder publiek moesten spelen. Nou, voor de ene speler is dat de bevrijding. Denkt, oh, lekker rustig, geen publiek. Mm-hmm. En die ander die mist dan dat publiek, want dat motiveert ze juist. En dat zie je ook bij het spannende wedstrijden. Ja, voor de een is het een hele spannende wedstrijd, misschien omdat hij zijn debuut maakt. En voor de andere die het al heel vaak heeft gedaan, die denkt, nou, dit is gewoon een hele makkelijke wedstrijd. En als ze het dan als spannend ervaren, ja, dan zie je dat er vaak allemaal reacties ook in het lijf kunnen plaatsvinden. Dus je ziet dan dat de hartslag vaak gaat verhogen, dat de spierspanning wat hoger wordt, dat de focus wat smaller wordt. En dat zijn in principe ook allemaal goede dingen. Daar gaan ze ook beter van presteren. Maar er zit wel een bepaald optimum aan. Dus als die spanning dan nog verder doorloopt, ja, dan zie je dat die spierspanning dusdanig hoog kan worden dat er misschien coördinatieverlies optreedt of dat ze wat minder soepel gaan bewegen of uiteindelijk zelfs kramp of een spierscheurtje kan optreden. De focus die wordt smaller, wat in principe prima is, want dan schakelen ze ook de afleidingen uit, het publiek bijvoorbeeld. Maar het kan ook wel zo smal worden dat het een soort van kokerzien wordt, waardoor ze niet meer het overzicht over het hele veld hebben, die tackle van achteren niet zien aankomen en daardoor juist weer beperkt raken in een... Nou zegt Denzel Dumfries dat hij daar heel veel aan heeft gehad, hè, om te praten. Mm-hmm. Dus het heeft effect om iemand daarin te begeleiden. Wat kan je leren? Ja, je kan leren presteren. Nou, ik heb er zelfs een boek over geschreven hoe je dat kan doen. En dat je het echt als een onderdeel ziet van de prestatie. Kijk, als je goed wil voetballen, dan heb je natuurlijk goede voetbaltechniek nodig. Tactisch inzicht, goede spier, sterke spieren, goede conditie. Maar daarnaast zijn ook een aantal vaardigheden, onderdelen die ook belangrijk zijn in het voetbal. Zoals net concentratie, omgaan met tegenslag, omgaan met druk. Maar hoe leer je dat? Ja, dat kan je dus echt trainen. Je kan het deels op het veld trainen. Dus een trainer kan jou verschillende manieren van oefeningen geven waarbij je echt letterlijk onder druk komt te staan. Hoe doe je dat? Nou, bijvoorbeeld de consequenties aan te verbinden. Wat je bijvoorbeeld bij penalties vaak hoort, van ja, het is een loterij en daar kan je niet op trainen. Maar als je op de training bijvoorbeeld iedereen maar één kans geeft om die penalty te nemen, in plaats van een hele zak met ballen die je gewoon maar op het doel trapt, ja, dan is het al anders. Dan lijkt het al weer meer op de wedstrijd. En dat je bijvoorbeeld ook twee teams ervan gaat maken. En op het moment dat team A iemand een penalty neemt, dat de mensen van team B hem proberen uit hun concentratie te halen. Dat er ook consequenties aan zitten. Dat als hij mist, dat de rest van zijn teamgenoten extra rondjes moeten lopen of de spullen moeten opruimen. Het is natuurlijk niet te vergelijken met een BK, maar in elk geval wordt het enigszins geoefend. Nou, het blijkt dat ook niet noodzakelijk is. Uit de onderzoek van de VU, bijvoorbeeld Raoul Arians heeft dat onderzocht, die zei van hey, je hoeft ook niet exact dezelfde hoeveelheid druk na te bootsen om wel hetzelfde leereffect te hebben. Dus ook onder geringe druk, als ze leren om daarmee om te gaan, dan helpt ze dat ook al onder die gigantische druk te presteren in een vol stadion op het WK. Nou is Denzel Dumfries daar dus heel open over geweest, maar hij zegt ook, eigenlijk is er ook nog een beetje taboe rond mentale hulp aan sporters, aan voetballers. Ervaar jij dat ook zo? Nou, je ziet wel dat er verandering komt. Ten eerste omdat voorheen sportpsychologie een beetje meer gezien werd als pleister op de wonden. Je hebt een probleem en dan ga je naar een sportpsycholoog toe. En daar is een sportpsycholoog natuurlijk ook voor. Maar je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Je ziet dat het nu steeds meer gezien wordt als een onderdeel van de prestatie waar ik het net over had. En dat je dat dus ook kan trainen. En dus is het ook weer minder, voelt het ook weer minder beladen. Ja. En je ziet sowieso dat de meer voetballers en ook andere sporters er open in zijn. Ja, dat de druk gewoon heel erg hoog is in het presteren. Ja, want Louis van Gaal heeft het natuurlijk over de hele mens, hè? Totale mensprincipe. Oh ja, dat was het. De totale mens. En dat gaat over lichaam en geest. Dus in die zin is hij zich er wel degelijk bewust van al. Ja. Ja, totale mensprincipe, dan kijkt hij ook echt de persoon achter de speler. Ja. Wie is die persoon? Hij is daar ook met action type. Een manier om de persoonlijke voorkeuren te achterhalen is hij mee bezig. Nee, maar hij haalt ook allerlei mensen, hè, familieleden. Ja. Dus ja. Hij zorgt ervoor dat iemand zich senang voelt eigenlijk. Ja. Als je lekker in je vel zit, dan presteer je ook beter. Maar dan is het ook belangrijk om een coach te weten wat voor een persoon is die speler. En wat is zijn gezin, zijn afkomst, zijn herkomst. Familie is daarbij heel belangrijk. En als dat allemaal goed loopt en iemand zit lekker in zijn vel, dan presteert hij ook beter. Dus het is heel belangrijk om daar als bondscoach ook aandacht voor te hebben. En dat heeft hij ook, dus ja. Dat is heel mooi. Net kwamen al eventjes de penalties langs. We hebben natuurlijk morgen Argentinië. Nou, daar hebben we slechte ervaringen mee als het gaat om penalties. 2014 verloren ze namelijk. Kan het zijn dat dat toch een druk is die zo heftig is dat wat ze ook geleerd hebben van jou en jouw collega's dat toch helemaal niks helpt? Kijk, het zijn de puzzelstukjes die allemaal in elkaar vallen. Ze hebben natuurlijk getraind en ze hebben op allerlei vakken getraind en waarschijnlijk ook op de penalties getraind. En dan nog is het natuurlijk afwachten om al die puzzelstukjes dan tijdens zo'n belangrijke wedstrijd ook in elkaar gaan vallen. En daar is, daar heb je natuurlijk geen garantie op. Maar het helpt natuurlijk wel als je het gevoel hebt ook dat je er goed op voorbereid bent. En dat je daar echt ook van tevoren aandacht aan besteed hebt, opgetraind bent, weet wat je kan verwachten, hoe je ermee om kan gaan. Dat noemen ze ook een what-if scenario. Wat als er dit gebeurt, wat doen we dan? En dan meer het alleen maar de volgorde wie dan wanneer welke penalty neemt, maar ook hoe je die het beste kan nemen. 8:00 gaat het beginnen. Gaan we kijken. Nou, we zijn benieuwd. Afke van der Wouw, sportpsycholoog en bewegingswetenschapper. Heel hartelijk dank. Graag gedaan. Leuk om te horen allemaal. We gaan heel even luisteren naar het nieuws van 3:00. En daarna gaan we verder. Nog een half uurtje Villa. Tot zo. Villa. NPO Radio 1 podcast. Het is het verhaal over de controversiële Zwitserse theoloog Tariq Ramadan. Tariq was voor mij iemand die op een hoog intellectueel niveau kon inspireren door op een andere manier dan doorgaans over de islam werd gesproken, kon hij dat andere beeld laten zien. Een bruggenbouwer of een bedrieger? Ik denk dat bruggenbouwers vaak ook mensen zijn die juist weggezet worden als mensen die niet willen integreren. Verbinder of wolf in schaapskleren? Tariq Ramadan is namelijk niet onomstreden. Luister De Zaak Ramadan, een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromeet. Euromeet heeft stofoplossingen, ook voor uw sector. Houd stof weg. Kijk op euromeet.com. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Houd stof weg. Met luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Museum Beelden aan Zee. Duik nu in de wereld van de keramische sculpturen van Trenkwalder. Kijk voor meer info op beeldenaanzee.nl. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. Zoals de 7 minuten workouts met Susanne Schulting. Zo, dat was even lekker zweten, hè? Voor iedereen op asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Op het eerste gezicht hebben koning Hendrik en koningin Margarita een goed huwelijk. Al is Hendrik misschien gelukkiger met zijn vrouw dan andersom. Lees Het Koninklijk Huis van Herman Koch, nu verkrijgbaar. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Als het uitlekte, zou het de hele monarchie op de kop zetten. Zijn naam zou voor eeuwig aan een schandaal verbonden blijven. Lees Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Nu verkrijgbaar. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Het Koninklijk Huis van Herman Koch. De cadeautip voor de feestdagen. Voor kinderen met multiple sclerose is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Tijdens onze donderdag consumentenrubriek staan we vandaag stil bij DNA-testen. Die worden steeds vaker uitgevoerd. Maar is dat eigenlijk wel fijn om te weten dat je meer kans hebt om dement te worden of kanker te krijgen? Daarover ga ik zo praten. Nu eerst het laatste nieuws. Het NOS Journaal met Casper Meijer. Het kabinet lijkt vast te houden aan 19 december als datum om excuses te maken voor het slavernijverleden. Dat liet premier Mark Rutte blijken na overleg met vertegenwoordigers van Caribisch Nederland en Suriname. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet is er ook gesproken over hoe de excuses gemaakt moeten worden. Er zijn 3 belangrijke momenten. Er is een belangrijk moment op 19 december. En deze groep wil proberen gezamenlijk, kabinet en de groep, een succes te maken van het betekenisvolle moment op 19 december. Dit is pas klaar als de laatste persoon in Nederland die gediscrimineerd wordt op grond van zijn of haar huidskleur, als die discriminatie gestopt is. Ja, dat was natuurlijk niet politiek verslaggever Ewout Kiewiet, maar premier Rutte zelf, excuus. Eerder lekte uit dat het kabinet op 19 december excuses wil aanbieden en dat diverse bewindslieden die dag naar Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk zouden gaan. De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner, die in Rusland vastzat, is vrijgelaten. Griner is onderdeel van een gevangenenruil tussen de Verenigde Staten en Rusland. De Russische wapenhandelaar Viktor Bout is door de Amerikanen vrijgelaten. De Amerikaanse president Biden en vicepresident Harris hebben met Griner gesproken en het zou naar omstandigheden goed met haar gaan. Griner is een van de beste basketballers van de wereld. Ze werd in februari opgepakt in Moskou met cannabisolie in haar bagage en zat daarvoor een gevangenisstraf van 9 jaar uit. De politie heeft de moeder gesproken van de foetus die gisteren werd gevonden in Rotterdam. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf en de vrouw wordt daarom niet vervolgd. Het centrum van Rotterdam blijft zaterdag gewoon open tijdens de WK-wedstrijd tussen Marokko en Portugal. Leefbaar Rotterdam stelde voor om zaterdag preventief te fouilleren en het centrum af te sluiten voor auto's na de onrust afgelopen dinsdag. Maar dat ziet Abu Taleb niet zitten. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben in een nieuwe Netflix-serie opnieuw uitgehaald naar de Britse roddelpers. Harry beweert in het programma onder meer dat mensen uit de omgeving van het stel zijn betaald door roddeljournalisten om verzonnen verhalen de wereld in te krijgen. Het koudere winterweer drijft de gasprijs op. Megawattuur gas kost nu €152 tegen €116 vorige maand. Het verbruik neemt vooral toe doordat de verwarming meer draait. Ook gebruiken elektriciteitscentrales meer gas. Dit leidt ook tot een hogere energierekening, al worden die kosten straks gedempt door het prijsplafond. Aan de andere kant dalen de olieprijzen weer. Een vat ruwe olie kost nu $77. Een maand geleden was dat nog bijna $100. De Nederlands-Antilliaanse honkballer Xander Bogaerts heeft een megacontract getekend bij de San Diego Padres. Bogaerts tekent voor 11 jaar bij de club en gaat daarin €266 miljoen verdienen. Volgens sportcommentator Ronald van Dam is hij dat geld ook waard. Xander Bogaerts is een enorm getalenteerde honkballer. Inmiddels al 30, dus ervaren speler. Die zijn hele carrière bij de Boston Red Sox heeft gespeeld. En in Amerika zien ze hem ook echt als een hele grote meneer. Zeker op de korte stoppositie. Bogaerts gaat dus jaarlijks €24 miljoen verdienen. Dat maakt hem de best betaalde Nederlandse sporter achter Max Verstappen. Het weer nog, op steeds meer plekken droog. Af en toe zon en een graad of 4. Vannacht lokaal kans op gladheid en op veel plekken mist. Morgen eerst grijs, later meer zon en het wordt 1 tot 3 graden. Hallo Helene Geest, waar staat het vast? Nog steeds in de buurt van Arnhem en Apeldoorn door de afsluiting van de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij de afrit Hoenderlo, want daar is een vrachtwagen met tegels gekanteld. Je kunt omrijden via Ede over de A12, de A30 en de A1. Verder problemen in het zuiden van het land op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Echt. De rechte rijstrook is daar dicht, de vertraging een kwartier. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Linnen en Knopend het Vonderen ruim een half uur oponthoud, ook door een kapotte vrachtwagen. Ster. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan Huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze, pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium Cadeaukaart. Het decembercadeau dat je bijblijft. Het begin van alles. De geschiedenisbestseller van nu. Een van de beste boeken van het jaar volgens NRC en 5 sterren van de Volkskrant. Het begin van alles is nu verkrijgbaar als cadeaueditie. Deze winter in Design Museum Den Bosch. Ontdek de wereld van de digitale mode in de tentoonstelling Screenware. Bewonder de mooiste ontwerptekeningen uit het Rijksmuseum in de tentoonstelling Process. En bekijk het werk van ontwerper Gijs Bakker, de vader van Dutch Design. Tot snel in Design Museum Den Bosch. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, we sluiten de donderdag traditiegetrouw af met de muzikale ode aan de afgelopen week door Marcel Harterveld. We hebben ook nog de dichter voor drie, is namelijk de dichter na drie geworden deze donderdag. Maar we beginnen zo met DNA-testen. Astrid, onze gast, heeft een tussenstop bij jou gemaakt in de receptie. Ja, dat klopt. En ik was al heel benieuwd. Want mijn moeder die zei altijd, ja, die hamsterwangen van jou, die zitten in je genen. En dan vraag ik me toch af, want Marieke van Doorn is klinisch geneticus. Kunt u iets zien aan iemand qua genen? Is er ook iets van te zien? Nou, zeker kan je iets zien aan iemand als er bijvoorbeeld een bijzonderheid is in het gelaat. Hè, bijzondere ogen. Of een, dan kan ik inderdaad soms in één opslag zien of er een genetische aandoening aan ten grondslag ligt. Ja. Oké, okay, dit is geen aandoening, maar die wangen heb ik dus van mijn moeder. Zou kunnen. Maar zou kunnen. Van je vader zijn. Nee, die had geen hamsterwangen. Nou, ga zitten. Ze heeft geen hamsterwangen en ze zit tegenover je, Margreet. Ik heb nooit gedacht wat een hamsterwangen is. Nee? Nee. Ik denk het iedere ochtend. Ja, het is donderdagmiddag en dan hebben we het altijd over consumentenzaken. We gaan het hebben over commerciële DNA-testen, want die zijn razend populair. Meer te weten komen over je afkomst, je verwantschap of hoeveel kans je hebt op het krijgen van bepaalde ziektes. Dat kan allemaal laagdrempelig en online voor een paar honderd euro. Maar ja, vooral die medische tests die kunnen tot veel meer vragen leiden eigenlijk dan dat ze antwoorden opleveren. En dat ervaarde ook Wendy Doest. Zij liet in Spanje, waar ze woont, een DNA-test doen om te kijken of ze, net als haar vader, een bepaald kankergen heeft. Voor mij was het dus belangrijk om te weten, ben ik gendrager van het BCRA2-gen? Toen kreeg ik een uitslag die ik online moet bekijken. En dan moet je dus inloggen zelf. En daaruit bleek, zeg maar, het gen 2 was er niks gevonden. Maar in gen 1 is er iets naar voren gekomen. En om daar duidelijkheid in te krijgen, zou ik dan wat vervolgonderzoeken moeten doen. Dus ik ben eigenlijk niet veel wijzer geworden. Alleen, niet veel wijzer. Dus toch wel enige vorm kwam er mij toch wel wat paniek naar voren toen ik die uitslag las. Ja, dat was dus Wendy Doest. Een patiënt, een cliënt van u. Klinisch geneticus Marieke van Doorn, welkom. ja, zelf online dan checken? Wat lijkt me dat relaxed? Ja, en dat is eigenlijk precies de zorg die wij ook hebben. Dat als mensen online zonder begeleiding zo'n test doen, die over een toch ernstige ziekte gaat, namelijk over een verhoogd of een normaal risico op kanker, is natuurlijk heel zorgelijk dat zij eigenlijk zo'n soort uitslag krijgt, die je ook nog voor betaalt. En waarbij ze eigenlijk geen duidelijkheid heeft gekregen over of zij nou inderdaad een verhoogd risico heeft, of zij drager is van die aanleg die bij haar vader is aangetoond. Ja, want die uitslag is door haar helemaal niet goed te interpreteren eigenlijk. Nee, die is door haar niet goed te interpreteren. En daarnaast weten we ook niet goed of het bedrijf dat deze test heeft uitgevoerd, of die dat volgens de kwaliteitseisen gedaan heeft. Maar je mist inderdaad een stuk kwaliteit in de test zelf, maar ook de uitleg en begeleiding en interpretatie van die testuitslag naar de patiënt in dit geval. Want zo'n vrouw komt dan dus bij u terecht omdat ze ongerust is geworden. Ja, klopt. Omdat ik natuurlijk haar vader inderdaad al gezien had. Dus ik had de erfelijke aanleg. Ja, erfelijke aanleg wist ik welke dat was. En normaal gesproken in Nederland gaat het dan zo dat familieleden zich kunnen melden voor die familiaire test. Waarbij dan specifiek gekeken wordt, is die aanleg er wel of niet? En deze, zij wist ook niet, omdat zij in Spanje woonde of woont, wist zij natuurlijk ook niet waar zij naartoe moest. Dus zij is naar eer en geweten naar een genetisch bedrijf gegaan en krijgt vervolgens een uitslag waar ze helemaal niks mee kan. Nee. Want dat is dus de situatie. Hè? Mensen kunnen dus een bedrijf, een commercieel bedrijf, benaderen om te kijken wat de DNA is. Wat kunnen ze checken, die bedrijven? Wat voor DNA-resultaten krijg je? Ja, het is nu heel populair, hè, om een DNA-test aan te vragen. Online. Sommige mensen krijgen het als cadeautje. Cadeautje? Met het idee van, dat is leuk, dan weet je iets over je DNA. Maar mensen realiseren zich niet altijd, en zeker als je het over de medische zaken hebt, wat daar allemaal uit kan komen. Hè. Bijvoorbeeld een verhoogd, sterk verhoogd risico op borstkanker. Of een dragerschap van een gen wat te maken heeft met Alzheimer. Hè. Dat zijn toch hele serieuze dingen waar je denk ik van tevoren goed over na moet denken. Of je dit soort testen wil laten doen en wat de betrouwbaarheid van die testen zijn. Maar dat wordt dus niet gezegd omdat die bedrijven daar helemaal geen belang bij hebben om te waarschuwen? Nee, ik denk dat de informatie vooraf, en wij proberen dat de informatie vooraf tekort schiet. Mm-hmm. En wij proberen daar wel op allerlei manieren gewoon wel iets te doen aan de informatievoorzieningen. Via website erfelijkheid.nl, waarbij echt informatie gegeven wordt voor mensen die overwegen om zo'n DNA-test te doen. Kijk, wat het punt bij zo'n DNA-test is dat het kleine stukjes van het DNA bekijkt en nooit een geheel gen bijvoorbeeld, wat een verhoogd risico op borstkanker geeft. Dus wij hebben voorbeelden van mensen die eigenlijk ten onrechte zijn bang gemaakt. Hè. Er is een sterk verhoogd risico op borstkanker. En dan gaan wij natuurlijk, zoals bij mevrouw Doest, gaan wij straks die test eigenlijk herhalen om te kijken of zij nou echt daadwerkelijk die verhoogde kans heeft op borstkanker. En omdat ze alleen maar soms een klein stukje checken, zijn ze niet betrouwbaar? Weet je niet of ze betrouwbaar zijn, omdat er natuurlijk, één, je weet niet of die test goed is uitgevoerd. En twee, je weet niet of er naast deze DNA-variant, als die wel iets zou doen met op het risico op ziekte, of daarnaast niet nog andere factoren ook een rol spelen. Maar is het zo dat sommige bedrijven, van die commerciële bedrijven, het ook wel bij hele goede laboratoria laten onderzoeken? Soms is het simpele laboratoriumwerk, dus het zogenaamde natte werk, gebeurt echt door prima laboratoria. Maar dan gaat het om die interpretatiestap. Dus wat betekent nou deze variant voor deze individuele persoon? En daar gaat het ook wel mis. Bij de reguliere genetische labs moet je voldoen aan kwaliteitseisen. Om ook die vertaalstap te maken van wat betekent deze variant nou echt voor het risico op kanker bijvoorbeeld, voor de patiënt. Ja. U zegt ze worden steeds populairder, deze testen. Waar moet ik dan aan denken? Ja, ik weet geen getallen hoe vaak mensen dit soort testen doen. Je kan je wel voorstellen dat er echt wel situaties zijn die wel gunstig zijn. Bijvoorbeeld voor je gevoeligheid voor medicijnen. Hè, zo'n zogenaamd farmacogenetica paspoort. Waarbij je dus wel kunt eigenlijk testen of je voor een bepaalde medicijnen welke dosering je daarvoor kunt gebruiken. Hè, omdat mensen soms op basis van hun DNA beter of slechter hun medicijnen verwerken in de lever. Maar is dat dan wel betrouwbaar, deze specifieke test? Als ze goed geïnterpreteerd zijn, kan dat zeker betrouwbaar zijn, ja. Ja. Maar u zegt, er zijn zelfs mensen die het cadeau krijgen. Terwijl als ik dit allemaal zo hoor, dan denk ik, nou, ik geloof niet dat ik heel blij zou zijn met dit cadeau. Nee, dat is ook precies waar wij mensen voor willen behoeden. Hè. Dat voorbeeld, zo'n voorbeeld heb ik ook daadwerkelijk. Iemand die het als cadeau had gekregen. Een man die heeft 3 dochters, die had gekregen uitslag met een sterk verhoogd risico op borstkanker. Mm-hmm. Bij het herhalen van die test in ons reguliere lab bleek dat er helemaal niks aan de hand was. Terwijl deze vader wel een aantal maanden in onzekerheid heeft gezeten. En u krijgt dus deze mensen bij u? Ja. Omdat die willen weten, oké, nu wil ik het ook zeker weten dat ik het wel of niet heb. Ja. En tot nu toe is elke keer gebleken van de situaties die ik heb gezien, en ik heb even kort nagevraagd bij mijn collega's, dat het eigenlijk alleen maar onterecht ongerust maken is geweest. Dus dat er een verhoogd risico uitkwam, terwijl bij nader onderzoek bleek dat niet zo te zijn. En we hebben nu ook 1 eerder voorbeeld dat iemand die wel al wist dat ze een erfelijke aanleg had, bleek dat die niet aangetoond werd in deze commerciële DNA-test. Als ik u zo hoor, is eigenlijk uw advies, ga gewoon naar een echt ziekenhuis waar je zeker weet dat de kwaliteit van zo'n onderzoek echt gewoon sowieso goed is. Zeker als er bijvoorbeeld in de familie borstkanker voorkomt of iets dergelijks. Hè, ga dan echt de reguliere paden via de huisarts naar een klinisch genetisch centrum. Dank. Marieke van Doorn, klinisch geneticus dus. Het nummer van Bruce Springsteen heette Glory Days. Maar dat zal u niet verbazen, want dat zong hij een heleboel keren. Goed, u had nog de pennenvrucht van de dichter voor drie te goed. Daar waren we namelijk niet aan toegekomen. Het is de dichter na drie geworden, kan ook. Het woord is aan Jan J. Pietersen. Drie gedichten voor drie. Necrofilie. Daar ben ik mooi klaar mee, sprak de man toen hij hoorde van het plan dat necrofilie strafbaar worden kan. Mijn partner is weliswaar geen dooie, maar tijdens de daad moet ik alles zelf rooien. Oké, je kunt me geen necrofiel noemen dan, maar ik voel me wel een soort van. Posttraumatisch Sinterklaas-syndroom. Het gaat ze langzamerhand flink vervelen om ieder jaar weer voor Sinterklaas te spelen. Daarbij begint oom Henk steeds meer op de goedheilige man te lijken, met die lange witte baard. Dat geldt trouwens evenzeer voor tante Marijke. Die speelt altijd voor paard. Uit de cyclus Ben ik nou zo slim het gedicht Zelfbeeld. Volgens hemzelf gaat het verhaal dat bij zijn geboorteaangifte de ambtenaar opgewonden roept: echt waar? Toch niet de Louis van Gaal? Jan J. Pietersen. Ja, over Louis van Gaal gesproken. De bondscoach zorgde vanmiddag weer eens voor hilariteit. Nieuws via de NOS is dat. Want tijdens de persconferentie op de dag voor de WK-kwartfinale tegen Argentinië kreeg hij een vraag over Di Maria, de Argentijnse speler met wie hij ooit samenwerkte bij Manchester United. Di Maria noemde hem namelijk ooit een slechte coach. En dit zei Van Gaal daarover. Het is niet anders. Een coach moet wel eens beslissingen nemen die niet altijd goed zijn. Hier zit er nog één naast mij. Memphis Depay. Die was ook bij Manchester. En nu zoenen we elkaar op de mond. Dat gaan we niet doen, hè? Nee. Maar zo gaat dat in... Zo gaat dat in voetbal. Ja, de laatste keer dat Nederland en Argentinië tegen elkaar speelden, dat was de halve finale van het WK in 2014. En dat weten we allemaal nog. Toen wonnen de Argentijnen na strafschoppen. Van Gaal heeft maatregelen genomen. Hij heeft vandaag daarom extra getraind op penalties. Wij hebben geprobeerd de trap te oefenen. Maar ook de manier waarop je mensen uit een spel kan halen. Dus daar hebben we het over gehad. En de trap kan je natuurlijk automatiseren. Dat is, maar ik zou het er niet op aan laten komen, want het blijft een loterij. Alleen wij hebben nu een plusje geboekt, omdat we daarop getraind hebben. Wat ligt dat hele scenario ook al klaar? Als er afgefloten wordt, mensen die in het veld staan, is dan ook duidelijk wat er gaat gebeuren? Ja. Hoef je dan niet meer nog langs spelers en zo? Nou, altijd de volgorde natuurlijk, maar wij weten welke spelers de penalties gaan nemen. Ja. Hoeveel zal wraakgevoelens meespelen of revanchegevoelens ten opzichte van 2014? Nou, ik geloof dat Memphis de enige speler is. Is er nog een andere? Daley Blind. Daley Blind, ja. Nou, dat zijn de enige twee, dus ik denk dat het wel meevalt met de wraakgevoelens. Kijk, het gaat erom dat er 40.000 Argentijnen in het stadion zullen zitten en bij ons 1400. Ja, dat is een groot verschil. Maar deze spelers zijn profvoetballers, dus die hebben dat wel vaker meegemaakt. Ja, Louis van Gaal. Volgens mij was hij in goede doen toen hij sprak met Jeroen Stekelenburg. Die wedstrijd Nederland-Argentinië morgen om 8:00. Ja, en u weet het wellicht, onze huismuzikant Marcel Hartenveld die sluit de deuren van de villa altijd op donderdagmiddag met een mooi lied. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog murken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Wat moet je doen in je eentje op een eiland? Of als je moeder je verlaat en je vader koken gaat? Of je bent kampioen in gestuntel en maakt stampij, want je draagt ook nog eens de pijn dit jaar de kerstezel te zijn. Al krijg ik tieten, geen paniek. Word ik verliefd, word ik niet ziek. Ik ben voorbereid door 40 jaar vol leerzame muziek. Ik heb er zoveel van geleerd. Het wordt tijd dat dat wordt geëerd. Dus kinderen voor kinderen, gefeliciteerd. Oh. Hopelijk liggen de liedjes klaar voor de volgende 42 jaar. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Waterstof is nog altijd iets voor later. Het is al jarenlang de droom, maar het komt maar niet op stoom. Het klinkt zo tof, mijn auto rijdt op water. Maar als dat in deze dagen klinkt, is het vaak net voor je auto zinkt. Windenergie heeft ook een strop, want de wind raakt ervan op. En de vogels die er langs vliegen, die kost het vaak de kop. Ik denk, waarom bellen ze nou niet in Qatar eens met Louis? Want die geeft al een jaar een heel land energie. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Bijna weekend. En zo is dat, Marcel Harteveld. Straks na 3:30 is op deze zender Hans van der Steeg te beluisteren met het programma Geld of Je Leven. En daarin gaat hij het hebben over de economische effecten van het slavernijverleden. Dat dus straks. De deuren gaan hier straks sluiten. Maandag 2:00 is er weer een nieuwe villa. Gaan de deuren weer open. Astrid, jij hebt al gekeken, hè? Wat ik dan heb al even gekeken. We gaan in ieder geval terug naar het jaar 2010. Dat is nog niet zo heel lang geleden. Maar het was wel eventjes weer weggezakt bij mij in de herinnering. Die verschrikkelijke kindermisbruikzaak in kinderdagverblijf of kinderopvang Het Hofnarretje. Met advocaat Anker blikt Jurgen maandag terug op die zaak in Terug naar Toen. En ik weet niet of het jou wel eens is opgevallen, maar sommige liedjes die klinken opeens, als je ze bijvoorbeeld via sociale media luistert, veel en veel sneller. Ik raak er altijd van in de war, want ik zit metrisch best goed in elkaar. Maar het gaat heel snel. En dat hebben ze, dat doen ze speciaal voor TikTok, sociale media. Want dat heeft met rechten te maken. Maar dat is, zo langzamerhand zijn er dus kinderen die denken dat liedjes veel sneller klinken dan dat ze zijn. En ook daar gaan we maandag eventjes, dat gaan we even ontleden. Ja, ja, dat gaat Jurgen even goed ontleden. Precies. En jij bent er niet. Wat ga je doen maandag? Nou, daar moet ik even over denken. Ik heb elke week weer van allerlei andere dingen. Oh, lekker. Ja, maar in elk geval is Jurgen er weer. Dus ik ga afscheid nemen. En misschien is het goed om te vertellen, we hebben natuurlijk een heleboel leuke gesprekken gehad afgelopen week in de villa. We hebben er 4 uitgekozen. Die zijn te beluisteren via maxvandaag.nl. We hebben het genoemd de 4 van de villa. Lekker luisteren daar. En een heel fijn weekend alvast. Dag. Een programma van Max. Ster. Nieuwe concertzaal, oude klanken. Amare Den Haag presenteert barokmuziek op topniveau. Geniet tijdens de feestdagen van de virtuose en harmonieuze klanken van grootmeesters als Locatelli, Vivaldi en natuurlijk Bach. Veel Bach. Bekijk ons concertprogramma op amare.nl. Luister, vriend. Je kan maar beter betalen als jij de kerst nog wil halen. Tja, zo kan het ook. Maar voor een incassobureau dat zaken echt oplost op een menselijke manier, ga je naar kenok.nl. Al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Zakelijk werken met Apple-producten? Bespaar door alleen te betalen voor gebruik. Startup, ZZP, MKB of Enterprise. Lease de nieuwste MacBook al vanaf 30 euro per maand. Ga naar emacpro.nl. emac Pro. Apple for professionals. Kenok, al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Kenok.nl. Enschede, creatieve stad. Laat je verrassen door prachtige architectuur. Ontdek meesterwerken in musea. En laat je onderdompelen in een spectaculaire wereld van licht tijdens het evenement Enschede Lights Up. In Enschede word je warm ontvangen. Zoek de grens op. Kijk snel op uitinenschede.nl/weekendjeweg. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg.